Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Evrenin her zerresini programlayan Rabbimizin zamanın hangi diliminde, hangi insanın dünyanın neresinde ne kadar yaşayacağını takdir buyurması karşısında ne kadar hamd etmemiz gerekir? Hiç düşündünüz mü? Bir an için gözlerimizi miladi 610 yılında Mekke'de Allah'a inandıklarını iddia eden fakat şirk bataklığında yüzen cahiliyet toplumunun bir ferdi olduğumuzu farz edelim. Kapı komşumuz olan Ebu Cehil ve Mekke ileri gelenlerinin gözleri kamaştıran saltanatları sürerken kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu söyleyen 40 yaşlarındaki Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında sadece toplumun en zayıflarının bulunduğunu gördüğümüzü bir düşünelim. Acaba o çağdaki kararımız nasıl olurdu? Rabbimize içinde bulunduğumuz çağda hem de Kur'an ile kolayca tanışabileceğimiz bir coğrafyada bizlere hayat vermesi karşısında ne kadar hamd etsek azdır. Değerli izleyenlerimiz, son 5 programda konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi şimdiye kadar hiç duymadığımız konularda ilmi açıklamalarını sürdürüyor. Konumuza hoş geldiniz diyoruz ve başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz, evet, efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Yerel gündem toplantısının yani Yevmül Cuma'da salat icra edilirken Allah'ın zikrine koşulması lazım geldiği noktasını açıklarken buna kim koşar, kim koşmamalı derken geçmişte fıkıhçıların kadınlara cuma farz değildir diye kadınları istisna ettikleri, evet, dışladıklarını bahsetmiştik. Geçen programda bahsetmiştik. Onu bahsetmiştim. Evet. Şimdi o konuya biraz değineceğim. Sağ olun. Şimdi hadis külliyatına baktığımız zaman veyahut da fıkıh kitaplarının baz aldığı birkaç nokta var. Onları belirteceğim. Nasıl dışlanmış? Şimdi hadisçilerden Tarık bin Şihab diye birisi var. İsmini veriyorum. Tarık bin Şihab. Şimdi ondan rivayetle şöyle denmiş. Cuma namazı kadınlara farz değildir, kölelere farz değildir gibi bir ifadeyle bir nakil var. Evet. Cuma salatı cemaat içinde bulunan her Müslüman üzerine Allah Teala'nın bir hakkı olup farzdır. Ancak köleler, kadınlar, çocuklar ve hastalar bundan müstesnadır. Bu bir rivayet. Ve Tarık bin Şahap söylüyor. Şimdi hastaların, çocukların normal olarak yani akl ermez bir çocuğun gelip de orada salata, tabii, katılmasının bir anlamı yok zaten. Yok, anlamsız. Bunun şey yok. Doğru. Buna kimsenin de bir itirazı olmaz değil mi? Tabii çocuk için öyle. Şimdi köleler noktasını değişik açılarıyla ele aldık. Almıştık. Onları bahsetmiştim. Tabii. Şimdi kadınlar konusuna gelelim. Şimdi şöyle bir şey daha anlatayım. Eleştirmenler bu Tarık bin Şihab denen adamın böyle önemli bir rivayette Müslümanlara hüküm koydurtturan hani bir rivayeti var ya. Tamam. Bunu araştıranlar, inceleme yapanlar Tarık bin Şihab denen adamın peygamberimizi gördüğü. Görmüş. ama hiç sesini duymadığı, uzaktan görmüş. Allah Allah. Nasıl uydurabiliyor? Yazıklar olsun. Bilmem işte nasıl uydurduğunu. Yani bu hükümlerin kimlerin kanalıyla sahabe ortaya sayılıyor. Atıldığını, evet. Bunları bir göz önüne araştırmak getiren. Lazım. İşte bu rivayetlerle ileride inşallah kadın programı diye, İslam'da kadın diye hı. özel bir detay açacağız ama İnşallah. Burada bu şey gelmişken şöyle 5-10 maddelik bir özet çok Müslümanlara şey yapacağım. Sağ olun. Şimdi şunu bilmeliler değerli Müslümanlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle mükellefiyette dini, hukuki her türlü sorumlulukta insanı kadın ve erkek diye ayırmamıştır. Tabii ki. Ayıramaz. Ayetlerine baktığımız zaman tüm hukuk sisteminde, tüm sorumluluklarda aynen iman açısından, küfür açısından, şirk açısından, amel açısından, ceza açısından her şeyde eşit tutmuş. Sorumluluk aynı. Kesinlikle. Evet. Yani Cenab-ı Hak kadınları ikinci bir sınıf insan konumuna koymamıştır. Evet. Kadınları erkeklere de veyahut da toplumun herhangi bir kesimine de köle de yapmamıştır. Tabii ki. Evet. İradesiz varlık olarak, ikinci sınıf bir varlık olarak görmemiştir. Evet. Cenab-ı Hak kadınları peygamberimize mal edildiği gibi çoğu cehennemlik, dini noksan, aklı noksan bir varlık olarak nitelememiştir. Evet. Bunlar hep Resulullah adına kesilmiş sahte faturalardır. İftiralar. Evet. Şimdi Ahzab suresinin 35, Nisa suresinin 124, Ali İmran 195 ayet numaraları veriyorum. Evet. Yani herkes kendisi oradan okusun. Nahl 97, Tevbe 72 ayetlerine bakacak olurlarsa evet. Orada kesinlikle Cenab-ı Hakk'ın Müslüman kadınları da aynı aynen. Müslüman erkekler gibi muhatap aldığı, kendisine aynı eşit kul kabul ettiğini hepimiz görürüz. Ayetler çok açık. Daha önce evet. bazı bir şeyler söylediydik. Kur'an'da hani İslam dinindeki Kur'an ifadelerine baktığımız zaman genellikle eril ifadeler olduğunu, hı. Arapça'da bir de dişil ifade olduğundan dolayı eril ifadeler olduğunu, bunun da edebiyat yönüyle talip sanatıyla bir grubu bir diğer grubun içerisinde zikredilişinden kaynaklandığını hep anlatmıştık. Evet. Bunlar da biliniyor. Evet. Şimdi ben şöyle bir maddeler sayacağım. Buyurun efendim. Bakın, erkeğin yaratılışta kadından üstün oluşu, kadının erkeğin eye kemiğinden yaratılışı, kadının din ve aklının noksan oluşu, cehennemliklerin çoğunun kadınlardan oluşması, aman Allah'ım ya. En iyi kadının bile alaca karga gibi oluşu, kadının toplumun özellikle de erkeklerin düşmanı olması, kadının necis, uğursuz, fitne kabul edilmesi, kadının kocasına köle gibi itaat etmesinin gerekliliği, onun her arzusunu yerine getirme zorunda oluşu, kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması, kocasına karşı gelen kadınların kocalarına dövdürülmesi, kadının okutulmaması, eğitim ve öğretimden uzak tutulmamasının gerekli olduğu, namaz kılan erkeğin önünden kadın geçerse erkeğin namazının bozulması, eğer erkek tepeden tırnağa irin olsa, kadını da onu diliyle yarasa, yine de erkeğinin hakkını ödeyemez anlayışı, eğer insanın insana secde etmesi caiz olsaydı, kadının kocasına secde etmesini emredecek olması, kadının kara çarşaflara büründürülüp evlere hapsedilmesi, evlilikte eş kabul edilmeyip seks objesi ve çocuk tarlası kabul edilmesi, evliliğinin kocasının iki dudağı arasına bırakılması, boşanma da kadına inisiyatif verilmemesi, buna rağmen kocasının boş ol demesiyle boş olması, kadının yönetici, devlet başkanı yapılmaması, kadının yöneticileri seçme hakkı tanınmaması, kadının köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması, şahitlikte bir erkek eşittir iki kadın ilkesinin uygulanması, kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması gibi rivayetlerin hepsi evet. bunlar hep öyle çıkarıldı. Çok çirkin şeyler. Evet. Evet. Bunların hepsi İslam'a, yani insanlığı İslam'dan soğutabilmek evet. için atılmış evet. iftiralardır, yazıklarız. Yalandır. Yazıklarız. Ama maalesef evet. bugün bunu televizyonlara çıkıp da bu benim kaderim, Allah beni bu şekilde yarattı, ben buna razıyım diyecek kadar da beyinsizler mi, izansızlar mı, vicdansızlar mı, onu da şey yapmıyor. Maalesef. Var yani. Mevcut çok, onları çok da enteresan. Biliyorum. Çok enteresan yani. İnsan aklı duruyor yani. Şimdi hatta burada bir anımı anlatayım. Evet. İzmir'de bir hukukçu ablamız, hakimle birkaç avukat, bir avukat arkadaşın davetiyle birkaç evet. şey soralım diye davet edildik. Güzel. Oraya vardığı zaman ben bayanların ekseriyette olduğunu hı. müşahede ettim. Tamam. Ve bu müşahedem sırasında dedim ki ben bayanlarla dini konu görüşmem dedim. Hmm. Konuşmam. Dediler ki niye görüşmüyorsun ki dedim. Hmm. Dediler. Enteresan. Ben de dedim ki bakıyorum da bayanlara ya akılsızlar dedim ya da dedim ikiyüzlüler. Oh. Açıkça. Oh, Allah Allah. Dediler ki niye öyle? Çok enteresan. Bak kardeşim dedim, şu maddeler var ya şimdi burada okudum. Hı. Ta o zamanki notlarımdan çok eski bir nottur bu. Hı. Misal öyle diyeyim. Bu maddeleri saydım. Ya dedim Müslüman kadın böyle bunları bilmelerine rağmen hala Müslümanız diyorlar dedim. Hı. Bunları koyan Allah'a da peygambere de dine de dedim mensup oluyorlar. Allah'ı da seviyorlar. Böyle bir Allah'ı seviyorlar. Böyle bir peygamberi seviyorlar. Böyle bir dinin mensubuyuz diyorlar dedim. Evet çok güzel yerden vurmuşsunuz. Evet. Bu nasıl böyle Müslüman? Şimdi eğer bunu yap bunlara rağmen biz bu Allah'ı, bu peygamberi, bu dini seviyoruz diyorlarsa akılları evet. yok. Evet. Normal akıllı bir adam bunu yapmaz, bunu inanmaz, bunları kabul etmez. Tabii etmez. Yok dedim. Onlar da benim düşündüğüm gibi inanmıyorlar da, kabul etmiyorlar da, böyle bir peygamberi sevmiyorlar da, sever gözünüyorlarsa. İkiyüzlülük. Bu defa da ikiyüzlüler dedim. Ben onun için bayanlarla bu tip şeyleri konuşmak istemem dedim. Çok güzel yerden bulmuşsunuz. Yani işlerinden evet. bir tanesi dedi ki amma dedi konuşmaz mısın ha dedi. Daha ne konuşacaksın? Daha ne konuşacaksın? Evet. Bütün mesajı verdin. Bütün mesele bu. Evet, bakın şimdi. Evet. Resulullah nasıl malzeme yapıldı? Birkaç tane tarih kitaplarında da yer alan bir olay var. Evet. Resulullah, ben onun rivayetleri de metinlerini vereyim, şeylerini. Evet, orada değerli okuyucularımız hep bunları bilsinler. İşte hemen diyecekler ki işte falan hadis şöyle değil miydi, filan hadis böyle değil miydi gibi şeyler evet. olacak. Evet. Onları da burada beyan edivereceğim. Buyurun efendim. Şimdi Buhari'de Hayız kitabı 4. bab 9 nolu rivayet var. 9 nolu rivayet. Yine Hayız kitabında 10. babda 12 numaralı rivayet var. Tamam. Buralarda bakın peygamberimizin hayız elbiseli olarak Müslüman kadınların musallaya girmelerini hoş görmemiştir. Evet. Bakın. Ne dedim? Hayızlı elbiseleriyle. Hayız elbiseleriyle musallaya gelmelerini hoş görmemiştir. Görmüş. Şimdi hayız elbisesini anlatmak gerekir önce. Evet. Tabii. Evet. Şimdi o günkü tarzda, o günün coğrafyasında, o günün tarihinde. Tamam. Her hanenin, her evin bir tane hayız elbisesi olurdu. Tamam. Bu genellikle keçi kılından olurdu. O toplumda su çok değildi. Evet. Şimdiki gibi deterjan, sabun vesaire yoktu. Doğru. O sahne. Ve onun için peygamberin bile kendi ağzından hayız kanını gidin kuru toprakta ovun. O şekilde temizleyin dediği rivayetleri de vardır. Var. O toplumda gayet normaldi. Evet. Ayrıca şimdiki gibi pamuklar, petler, steril aletler onlar da yoktu. Yoktu tabii ki. Yoktu. Evet, evet. O günün coğrafyasında hayız dönemi gelmiş bir hanımefendi o elbiseyi giyer onunla dururdu. Onu çıkarırdı. Onun dönemi geçer kızı başlardı. Kızını geçer gelene başlardı. O toplumda bu gayet doğaldı. Aynı elbiseyi giyiyor. Ya bu toplum. Tamam. Millet biliyor abdest ayeti diye anlarlar. Halbuki o gün elini yüzünü yıkamadan kirli paslı topluma gidenler, anlatacağım bunu ileride namaz tabii, konusunda. Abdest konusunda. Onlara da tabii. Cenab-ı Hak el yüz yıkamayı evet. baş saç taramayı, ayakkabı boyamayı anlatabilir miyim? Olay bu esasında. Onları da öğretti. Evet. Bunlar yemek yemesi bilmeyen de bir toplumdu. Onlara beraber yemek yemesini de öğretti. Muhaşer kurallarını. Kapı çalmasını da bilmeyen bir toplumdu. Onlara da bu nezaket kurallarını öğretti. Din budur İslam zaten. İslam buradan geldi. Din budur zaten. Yani bu ayetleri, bu olayları bugün gibi hemen herkesin bir çeşmesi akardı, peti vardı, çamaşır nerede makinesi vardı. Öyle anlamayacağız yani. O nedenle Resulullah o lekeli hayız elbisesiyle bir bayanın salata gelmesinin gereği yok dedi. Neden? Neden? Belki utanır. Ha. Ötekiler bir bayanı tahkir edebilir. Öyle değil mi? Evet. O yüzden. İğrenebilir, zarar verebilir. Bakın hadis kitaplarına baktıkları zaman şunu da görecekler. Peygamberin soğan sarımsak yemiş insan da musallaya gelmesin. O da söyleniyor. Evet. Evet. O da rahatsız edici bir şey. Evet ya, sen topluma gidiyorsun. Toplumun içerisine karışıyorsun. En hassas noktalarda evet, bilgi alacaksın, bilgi vereceksin. Evet, doğru. Evet. Doğru. İşte bizimkiler, bakın şimdi bunu şey yapacağım. Burada mesele tamam, şu. Salatı namazlaştırdılar ya. Namazhane gelince. Hayızlı kadın namaz kılmaz dediler. Gördün mü? Hayızlı kadın namaz kılmazsa şeye de katılmaz. Camiye de yani bu musalla diye bir mesele, oraya da girmez. Bunlar hep oraya çekildi. Halbuki ileride namaz konusunda anlatacağım. Tamam. Namazın bir şeyle bir alakası yok. Allah ne onun çirkinliğini, anladın mı? Ne kanını, ne kirini, ne pasını, ne elbisesini evet, hiç dikkate evet, almaz. Evet. Namaz kalple gerçekleştirilir. Kesinlikle. Elbiseyle de olmaz, şekille de olmaz. Bunları inşallah tamam, orada uzun namaz bahsinde uzun evet, uzun şey yapacağız. İnşallah. Onun için toplumda demin bir daha önceki şeyde bahsetmiştik programda. Cuma'da evet, Halife Ömer'e itiraz edenlerden ikisi bayandı değil mi? Evet. Nar koymuş Ömer. Evet. Mehir konusunda. Onu evet, itiraz ediyor değil mi? Ne kadar evet, bir cüret. Evet, devlet bayağı, başkanı itiraz ediyor üstelik. Şimdi yani, işte Emevi sultası geldiği zaman bayanları toplumsal hareketten, toplumsal katılımdan dışlayabilmek için bu uygulamalar yapıldı. Toplumun yarısını ittiriyor bir kenara. İttiriyor. Geriye ne kaldı? Kaldı? Onlar da zaten işte uyduracak demiş evet, şeyler. Onlar da eğitimsiz, öğretimsiz kitle. Yazıklar olsun. Dayak değnek, zoraki şeylerle. O salatın ne kıymeti kaldı şimdi? Salatın kıymeti salat kalmadı. Bitti, kardeşim, öldü. Salat yok ki öldü kıymeti zaten, olsun. Salat kalktı, uçtu o. Uçtu, gitti, Allah'a mahvoldu, gitti yani. Asit değeri de gitti. Evet, o aynen, gitti. Salat gitti, onun için bu belalar geldi. Allah Teala onu koruyun diyor. Evet. Bunda tamam yok ediyorlar. Bunlar da hayattan zayi ediyor. Çıkarıyorlar. Hani onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki ezaü salat. Fehalefe min ba'dihim halfun ezaü salate vettebau şehevat. Fesefe yelgavne gayya. İşte şu anda dediğim gibi onun cezasını çekiyor bu yani kendini toplumuz, Müslüman sayan toplumlar, kitleler. Biz şu anda ceza çekiyoruz. Evet. İmtihan şimdi evet salatın yerel gündem toplantısının evet, şunu bileceğiz. Yerel gündem toplantısı yapılan musallalara, toplantı merkezlerine bayanlar da gitmek mecburiyetindedirler. Evet. Onlar da oraya gidecekler. Akıllarıyla, fikirleriyle, bilgileriyle bir şeyler öğretecekler veyahut da bilenden öğrenecekler veyahut da mali katkıda bulunacaklar veyahut da mali katkı alacaklar. Ekonomik açıdan, her türlü maddi ve manevi salatın her iki anlamını da anlamında orada gerçekleştirecekler. Tabii. Onun için bayanlara da toplantı günü salat çatı çağrıldıkları zaman koşmak mecburiyeti vardır. Evet. Koşmak yani fıkıh kitaplarındaki değil, gibi değil. O kitaplar sonradan uydurulmuş şeyler. O kitaplar şeyler, işte belirli mezhebe, evet, belirli mezhebe göre ayarlanmış kitaplar. Belli bir amaca matuf olmak evet, üzere değil mi efendim? Evet kardeşim. Şimdi bu kadın konusunda böyle inşallah kadınla ilgili ileriye dönük çok güzel İslam'la kadın başlığıyla uzun evet, uzun anlatacaklarımız var. Şimdi bir de Cuma'nın şeyleri var. Yani siyasallaştırdılar bunu. Edasının şartları edasının diye. Edasının şartları. Şartları diye. Vücubunun şartlarıydı. Bu da şimdi edasının şartları oluyor değil mi efendim? Ha. Şimdi Veliyül Emir, İzliam, Vakit, Cemaat, Hutbe gibi ha, bazı şeyler ortaya attılar. Edası için, ha, evet. Bunu birincisi Veliyül Emir. Yani resmi otoritenin başı, devlet başkanı ya da naibi olacak derler. Önemlidir, evet. Şimdi bu tamamen Müslümanları baskı altına alma siyasetinde bu hükmü çıkardılar. Emevi otoritesi geldiği zaman herkes kendi başına cuma yapamaz oldu. Devlet izin verecek. Devletin izin verdiği yerde yapılacak. Tamam mı? İslam dediği de o. Bu Emevi şeyisi bu. Oraya gelecek. Enteresan. Halbuki ilk hani cumanın tarihçesini anlattığımız zaman ne dedik? Daha Medine'de. Müslümanlar Medine'de ne resmi otoriteleri var ne şu ne bu. Koyun ağıllarında, deve ağıllarında toplanıp, kırda, bayırda, bahçede toplanıp bunu icra ediyorlardı. Evet. Evet. Ama şimdi dediğimiz gibi devlete evet. bağlandı. Devlet başkanı olacak veyahut da onun hatibi olacak. Resmileştirdiler her şey. Artık devlet adına hutbe okunur olacak. Hutbeler devlet adına okunur olacak. Bunun anlamı ona gelecek. Evet, devlet dini oluşturuluyor. Evet. O da evet. izin verdiği kadar neyi konuşursa öyle olacak. Ne kadar izin verirse. Evet. Yani bir oradaki Müslümanlar toplanıp da kendi iradeleriyle kendi şartlarına göre, kendi yörelerine göre, kendi muhitlerine göre herhangi bir salat etmiyorlar. Geçersiz olacak evet. öyle yaparlarsa. Şimdi de aynı aşağı yukarı. Diyanet İşleri Başkanlığı tabii. dergilerinde bir hutbe yayınlıyor. Evet, bütün camilerde. Mesela bütün camiler, cemaate göre değil de oradan gelen hutbeye tabii. göre şey yapıyor. Hutbeye ve göre. İstanbul Süleymaniye Camii'nde Orman Haftası düzenleniyor. Kılkeçinin zararlarından İstanbul'da hutbe okunuyor. evet. İstanbul'un dertli, İstanbul'daki tabii. cemaatle ilgili bir hutbe yok. Halbuki problemler nedir? İleride ben hutbede zikrullah gelecek. Anlatabildim mi? Ona değinilmesi lazım gelirken zikrullahla alakası yok. Kılkeçinin zararlarından yani. Bahsedileceğim hutbeler okunuyor. Evet. Veyahut da buna benzer şeyler okunuyor. Anlatabildim mi? Evet. Mesela diyelim ki Verem Haftası vardır. Bilmem nerede Verem vardır ama işte dediğim gibi bilmem Muhittin'de falan köyde yoktur, filan yerde yoktur. Orada da onlar onu dinlemek zorunda kalırlar. Evet. Evet. Maalesef. Şimdi onun için cemaat, oraya toplanan vatandaşlar var ya, kendi gündemlerini kendileri kendi ihtiyaçlarına göre belirleyecekler. Gündemden onlar belirleyecek. Evet, kendi gündemlerini kendileri belirleyecekler. Evet. Ve şunu da şey yapayım, fıkıh kitaplarında bir de güzel izahat var. Mesela derler ki işte bu Mısır dediğimiz şeyde bir kentte muhtelif yerlerde ayrı ayrı salat olmaz. Bazı mezhepler olur demiş de. Ama bazısı diyor ki olmaz diyor. Mesela Peki. Ebu Hanife bir kentte bir yerde olur. Tamam. Evet. Çünkü Cuma bir yer, yani yerde. Bir kentte bir yerde olur. Evet. Mesela İstanbul'da Cuma eğer ki İslami olacaksa bir yerde icra edilir. Toplum kenti orada. Belediye başkanıdır, validir veyahut da temsil edilen bir şey. Halkın kendi seçtiği bir adam çıkar. Kentin maddi ve manevi, dini, imani, dediğim gibi maddi sorunların hepsini halka deklare eder. Dinlemlerini öyle oluşturur. Sosyal problemleri, ama zihni problemleri. O orada öyle şeyler olmaz. Bunlar bilenler gider. Bir kentte, iki yerde, üç yerde Cuma'nın icra edilmesi, bunun nifak, mescidi dırar, zararlı mescidi. Evet. O zarara örneği şey var, yapar. Kur'an'da değil mi? Evet. Birisi nifak. Bilmem neden var, birisi Mersin'e giderken öteki tersine gider. Evet. Bunlar birlik olmaz, beraberlik derler. Olmaz. Evet, aldanırlar. Nasıldı diyelim ki bir zamanlar İstanbul'da siyasi mitikler yapılıyordu Çağlayan Meydanı'nda. Evet. Öyle değil mi? Evet. Tamam bir günde kararlaştırsınlar hangi gün olursa olsun. Anlatabildim mi? Orada İslami bir şey yapsınlar. Yerel gündem toplantısı yapsınlar. Evet. Enteresan. Yani bunu veyahut da İzmir el aracı olursan İzmir fuarı vardır. Veyahut da bilmem başka yani Kadıköy Meydanı vardır. Bilmem nerede ne vardır. Cumalar evet. böyle icra edilir. Halk orada gelsin, düşüncelerini söylesin. Düşüncelerini şey yapsın. Değil veyahut mi? Da bunun daha şimdi, bunu bir de modernize de edilebilir. Yani illa ki o meydanlar şu bu falan filan değil. Halka şey yapılır. Halk bilgisiyle şöyle hani mesela bugün internette sayfalar açılır. Herkes katılır. Önerisini, eleştirisini katkıda evet. yapacağını falan filan gibi bunlar modernize de edilebilir. Yani illa ki ta o gün çağlardaki gibi uygulanması evet. da şart değil. Evet. Bunu sosyologlar, pedagoglar, İdare psikologlar eder. Bunları tabii ayarlayabilirler. Yani. Mümkün. Daha bunu çağdaş en güzel şekle de getirebilirler. Evet. Doğru. Niçin olmasın? Evet. Doğru. Evet efendim. Şimdi bunun bir de vakit meselesi. Evet. Vakit. Şimdi vakit, bunu işte belirlediler. Toplantı günü. Toplantı gününün vaktini. Halk kendi şeyini, hani bunu Medine'li Müslümanlar bunu kendi şeylerine göre ayarladılardı. Evet. Hani daha etkin olabilmeleri için. Halkın dışarıdaki, yani taşradakilerin de kente gelebildiği pazar gününü ayarlamışlardı. Pazar günü, evet. Evet. Onlar oraya toplanıyorlardı. O vakitte de katılım çok oluyordu. Tabii, daha faydalı olur. Bunu haftanın, yani bizimki bugünkü cuma dediğimiz 5. Araplara göre de 6. günü, gün. Toplantı günü, cuma günü olarak tespiti Allah'a ait bir tespit değildir. He, bu bir. İnsanlar kendileri, insanlar kendi şartlarına göre ayarladılar. O pazar günü olduğu için o gün. Ha, o gün oranın pazarıydı, katılımı çok sağlanırdı. Mantıklı ama evet. Evet. Bu böyle kaldı gitti, hiç dokunulmadı buna. Evet. Halbuki Müslümanlar çok iyi bir gündem, kongre yapabilmeleri için bunun çok uygun olması lazım. Bunu da Müslümanlar, mesela İstanbul, İstanbullular için en uygun gün hangi günse. Tabii. İzmir kendine göre en uygun günü. Hangi gün? Ankara en uygun gününü gün olarak ayrı ayrı da olmak suretiyle de yapabilir. Aynı gün. Yani bu Allah'ın, yani evet, gün Allah'ın tespit ettiği gün değil. Kur'an'da öyle bir gün olarak belirtilmemiş değil mi efendim? Bu bir. Bir de Resulullah da, yani o gün Müslümanların tespit ettiği güne göre uygulandı ama mesela genellikle öğlen saati, ama öğleden evvel, öğleden sonra ikindi falan uyguladığı da vardı. Yine öyle şart değil. Tespit ettikleri günde Allah gün diyor ya, gün 24 saattir. Tabii ki. Bu 24 saatin en uygun saatlerini herkes kendine göre ayarlayabilir. Akşam da olabilir. Akşam da olabilir. Evet. Kuşluk da olabilir, sabah da olabilir, öğlen de olabilir. Maçlara gidiyorlar gece vakti mesela. İşte aklıma birdenbire geliverdi şu anda. Hayır bak, mesela, en uygun zaman. Ha, mesela maçı niye saat 9'a 10'a kollar? Değil mi? Niye? İşten güçten gelmiş adamlar da buraya katılsın. Ha, bak, yani çok seyircisi olsun diye, değil mi? Aklıma birden İşte bunu da unutmayalım. Doğru, evet. Salatul Cuma'nın, yani toplantı gününün salatının en hayırlı salat olması, katılımının çok olmasından. Katılım ne kadar çok olursa o kadar faydalı olacak. Ne kadar çok Müslüman katılırsa iletişim, bilişim, yardımlaşma o ölçüde çok olacak da orada Allah zikri olacak. Evet. Yani, onu anılması, zaten o konuyla. Tabii o çok önemli olacak. Tabii ki. Evet, evet. Evet, şimdi vakitle ilgili de bunu beyan etmiş olduk. Şimdi bir de cemaat konusu. Şimdi bir de cemaat. Şimdi cemaat, şimdi bunu dememize lüzum yok. Şöyle. Bu zaten bilinen bir şey. Şimdi bunu peygamberin uyguladığı dönemlerde hani 7 kişi, 40 kişi, 50 kişi şeye göre yapılmış. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak topluma diyor. Bu toplumsal bir şey olacağına göre. Tabii. Cemi toplanmanın da Arapçadaki sınırı üçtür. Üçtür. Tamam. Tabii. Üç ile de olur. Üç de beş olur. Ile de olur. Üstler de yok. Evet. On ile de olur. 20 sınır koymanın lüzumu. Tabanı bunun 3. Evet. Bilimsel olarak da 3. Sözlük olarak da 3. Ama tarihi gelenekte baktığımız zaman dediğim gibi 3 ve 7 arasında hani devamlı 7 bir de 40. Yani belirli 40'da. Mezhepler 40'tan aşağı 40'da şey olmaz. Mezheplere göre. Öyleyse Müslümanlar bu konuda birlik ve beraber, işte bu cemaat ruhu var ya. Evet. Bu da buradan kaynaklanacak. Evet, bu şehir merkeziyle ilgili şeyi söylemiştim. Mısır, hani Mısır yerleşim birimi dedi. Yerleşim birimi. Hutbe bu da işte hani bayırda, kırda, bayırda, mezrada hani uygulanacak bir şey değil. Ama esas mesele burada hutbe. Zikrullah. Zikrullah. Efendim bu konu biraz uzun sürebilirse onu kısa bir aradan sonra tabii ki versek, bu uzun bir süre. Vakitte geldiyse ara verelim. İnşallah evet, ara verelim. Buna da kaldığımız yerden devam edelim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sayın izleyenlerimiz. Aradan önce araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, cuma salatı konusunda vücubunun ve edasının şartları konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Cuma salatından bahsediyorduk. Yani evet. Toplantı günü yapılan salattan bahsediyorduk. Ve bunların hani vücubunun edasının şartları gibi fukahaca, düşünürlerce belirli maddelerin oluşturduğunu fıkıh kitaplarında belirtmiştik. Evet. Toplantı günü salatının en büyük umdesi, ana kaynağı zikrullah'tır. Zikrullah tabii. Zikrullah. Zikrullah bilindiği gibi daha önce zikir konusuyla ilgili uzun bir detay vermiştik. Uzun uzun açıklamalarda bulunmuştuk. Allah'ın anılması, Allah'ın hatırda tutulması, Allah'ın unutulmaması. Bu üç sözcükle ifade edeyim. Çünkü zikrin şeyi, bunların unutmayı, söylememeyi terk olarak tersten anlatımıdır. Onun için Allah'ın anılması, hatırda tutulması ve unutulmaması. Çok güzel. Evet. Müslümanlar hayyâle salâh diye salata davet edilirler. Evet. Hani ayette ne buyrulurdu? Ey müminler, izâ nûdiye lissalâti min yevmil cumu'a. Size toplantı günü seslenildiği zaman. Evet. Bu seslenme eskiden ilk İslam'ın ilk başlangıcında bugünkü ezan dediğimiz olay var ya, evet, onunla oluyordu. Çağırma. Öyle sesleniliyordu. Cenab-ı Hak da orada devamlı böyle bir çağrı aldığınız zaman fes'av ila zikrillah. Hemen Allah'ı zikre koşun. Hemen bir de o da ifadesi var ya, evet. Fes'av. Acele. Evet. Acele, takibiye hemen. Evet. Nidayı duyar duymaz koşun. Bu bugünkü ezandaki hayya ale salah ifadesidir. Evet, bugün ezanlarda söyleniyor. Ezanlarda söyleniyor. Evet. Bak, Cenab-ı Hak bunu, böyle bir daveti toplantı gününde yapılacak salat için zorunlu koşuyor. Ve şu anda da müezzinlerimiz sürekli olarak hayya ale salah diye günde beş vakit, evet, ikişer kere olmak üzereden Müslümanları salata davet ederler. Müslümanlar da camilere toplanırlar ama orada ne davet eden imam müezzin ne de toplanan cemaat salat diye bir şey yapmaz. Ritüel yapmaz. Evinde yapacağı namazı eda eder. Kılar, öyle diyeyim yani. Namaz, niyazda da bulunmaz. Maalesef. Şimdi önemli olan buraya, bu toplantıya gelindiği zaman bu şeyin, yani salatın orada icra edilmesi, evet, noktası esas var. Amaç salat. Bu salat icra edilirken bu toplantıda ana eksen zikrullah olacak. Allah'ın, dediğim gibi, anılması, evet, hatırda tutulması, tutulması ve unutulmaması. Üç şey, evet. Bunu tekrar daha önce hatırlattığım bir Kur'an ayetiyle Bakara suresindeki 198-200. Ayetlerdeki bir ifadeyle Cenab-ı Hak bize diyordu ki Allah'ı nasıl zikredeceksiniz biliyor musunuz? Siz Allah'ı Allah'ın size gösterdiği gibi zikredeceksiniz. Evet. Yani nasıl anacaksınız? Nasıl hatırda tutacaksınız? Nasıl unutmayacaksınız? Onu gösteriyordu. Nasıl gösteriyordu? Hatırladık mı? Babalarınızı andığınız gibi, babalarınızı hatırda tuttuğunuz gibi, babalarınızı unutmadığınız gibi yapacaksınız bu işi. Evet. Örnek olarak babanın anılmasını gösteriyor. Şimdi burada ana baba, ata dediğimiz zaman insanın sebebi vücuduydu. Evet. Değil mi? Dünyaya geliş sebebiydi. Evet. Aynı zamanda o çağda neydi? Eğitmeni, öğretmeni, ustası. Evet. Yani gelecek hayatını da onların vermiş olduğu emekle ve destekle, eğitimle, öğretimle yapılıyordu. Evet. Öyleyse biz bunu zikrullahı, şimdi Allah'ı da bir anacağız. Baba andığımız gibi. Bizi yaratan, rızkımızı veren, evet, bizi buraya imtihan için gönderen, imtihanı kazandığımız zaman cennetine, imtihanı kaybedersek cehennemine, hatta dünyada da cezalandıracak olan bir Allah var. Bütün sıfatlarıyla bunu bir düşünmemiz lazım. Tabii. Ve bu hayatta mutlu olabilmemiz açısından da bize bir takım ilkeler, hikmetler, yasalar önermiş, önümüze koymuş bir Allah. Göstermiş hepsini. Ve bizim kurtuluşumuzu, bak Allah, hep birbirimize bağlamış. İman etmemize, salihat işlememize, hak ve sabrı tavsiyeleşmemize bağlamış. Böylece bütün bu olayda oraya toplandığımız zaman her şeyiyle düşüneceğimiz şey nedir? Allah. Allah'tır. Evet. Sadece Allah. Allah'tır. Ve Allah'la kendi aramızdaki olan ilişkilerdir, münasebetlerdir. Birinci mesele, bak şimdi şunu arz edeyim. Evet. Bu önemli olan nokta şu. Salat İslam'ın olmazsa olmazı, dinin direği dedik. Öyle denir. Salatın, bakın salatın uygulanacağı yerlere musalla dedik. Evet, mekan olarak. Mekan olarak. Hı. Bu normal olarak her zaman yapacağımız bir olay. Her zaman yapılacak. Her zaman yapılacak olay. Şu anda anlattığımız zikrullah, esaslı salat, bu toplantı gününe özgü olan salat. Hmm. Yani Müslümanlar her salat ettiği zaman, her günkü salatların da zikrullahı yapacak değil. Sadece toplantı. Evet, şimdi toplantı gününde normal şartlarda eğitim meselesi konulur. Evet. Konuşulur. Sağlık meselesi konuşulur. Tabii. Dış ticaret konuşulur. Ekonomik konular. Savaş konuşulur. Her şey. İthalat, ihracat, sağlık, eğitim, öğretim, çevre sağlığı, hijyen vesaire, her şey orada konuşulur. Açlar konuşulur, fakirler konuşulur. Dediğim gibi istihdama yönelik, istihsala yönelik oradaki formüller, müzakereler yapılır. Evet. Bu her zamankinde yapılır. Ama unutmayacağımız şey şu. Haftalık diyelim, Müslümanlar bunu haftalık olarak teamüle yerleştirdi ya. Evet. Cuma günü salatındaki yapılacak şey tek merkezlidir. Tek merkezli. Tek merkezlidir zikrullah. Ana Allah'ı anmak, Allah'ı akılda tutmak, Allah'ı unutmamak. Unutmamak merkezli olacak bu. Evet. Bu demektir ki Müslümanlar haftada bir dinlerini, imanlarını, özellikle inanç açılarını revize edecekler. Tazeleyecekler. Tazeleyecekler. Evet. Yani bir tamire gidecekler. Bir tamir görecekler. Bakımdan geçecekler. Haftalık bir bakımdan geçecekler. Çok nefis. Bu da zikrullah esaslı olacaktır. Evet. Mala yani şeylerle diğerlerini başka bir güne erteleyecekler. Onun için her zamanda müminlere müezzin nida edecek. Hayale salah diye. Her zaman. Her zaman salat var, hadi koşun gelin diyecek. Evet. Şimdi ezan var. Ezan, evet, şimdi ezan içinde söyleyeyim. Ama Hayy aleyhisselat dediğimiz zaman şu anda dediğim gibi çağıran da niye çağırdığını bilmiyor. Gelen de neye geldiğini bilmiyor. Evet. Ve şu andaki camilerdeki uygulanan bir olayın salatla da ve şeyle de alakası yok. Maalesef. Şimdi maalesef. Burada yani hayalet salat davetiyle ilgili bir noktayı daha öz eleştiri mahiyetinde burada açacağım ister istemez. Çünkü ezan konusuna da değindik ezan ya böyle. Ezan konusuna da gelindi. Evet. Ezan biliyorsunuz işte Allahu Ekber ifadesiyle başlar. Evet. Bu bir meydan okumadır. Herkese ilandır. Allah'ın varlığını, birliğini şey yapar. Ama arkadan bir noktaya geliriz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. De eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye iki defa da ilanımız var. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben bilirim ve bildiririm ki Allah'tan başka ilah yok. Güzel. Mezin bildir. Evet. Şimdi Türkçesinde biraz şey geçiyor. Tercümesiyle. İşin özünü anlamadan geçiştiriyoruz. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Evet. Resul. Diyoruz. Böyle bir ilan deniyor. Veyahut da bir de Müslümanlar bunu kıldıkları namazda, tahiyyatta okurken de böyle bu ifadeyi söyler. Kelime-i şehadet dediğimiz evet. Bak işte buradaki işte bak ne güzel şeye indirgedin. Yani bunu istesek yani ısmarlama şey yapsak böyle olmazdı yani. Siz kelime-i şehadet getirme. İslam'da kelime-i şehadet getirme diye bir olay yok. Allah Allah. İslam'da şehadet etme vardır. Affedersin. Şehadet getirme vardır. İşi getirmek. Kelime-i şehadet getirme dediğiniz zaman işi ritüele döktük işte yine. Zaten. Evet. Müslüman romanda şart olarak bilinir evet, o değil onu mi? Onu kelime-i şehadet olarak ifade ettik. Halbuki kelime-i şehadet getirme değildir. Allah'ın varlığına, Resulullah'ın da onun elçiliğine şahit olmadır. Şahit olmak. Ha bu nasıl olur? Nasıl şahit olacağız bunu, evet, değil mi? Bunu bir ifade edeyim ben size. Buyurun. Şimdi bildiğiniz gibi halk ritüelleştirildi. Bir kelime-i şehadet uydurdular. Öyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet. Şimdi şehadet sözcüğü bak böyle şehide sözcüğünden, şahitlik sözcüğünden gelen bir sözcüktür. Karşıt anlam bunu şehadettir. Öyle şey yapayım. Gaybın zıttıdır. Gaybın zıttı. Ve böylece bunun anlamı tam tamına bir konuda eksiksiz bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi ihbar etme, açıklama demek. Şehadetin anlamı sahip bir olmak. Konuda. Bir konuda eksiksiz bilgiye sahip olacaksın. Evet. İyi öğreneceksin ve bunu da bilgi sadece senin kendin bilgin yetmiyor. Bir başkasına duyurursan, ilan edersen buna şehadet deniyor. Tanıklık sözcüğü, Türkçedeki şehadet, şahitlik gider. Konusu da bundan gelir. Şahidi niye götürürler mahkemeye? Bildiğini. Konuda, yani bir konuyu iyi biliyorsa ve anlatacaksa, bilgi verecekse öyle götürülür. Öğrenilsin, evet. Şimdi bunun anlamı şu. Evet. Şehadetin anlamı şu. Eşhedü en la ilahe illallah dediğin zaman ben eksiksiz olarak biliyorum ve bildiriyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Eksiksiz olarak bildiğini ifade edecek. Eksiksiz olarak ve tanıklık edecek. Tanık olduğunu söyleyecek. Ritüel değil. Yine ezan da eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye ilan ediyor. Tabii. Ben tanıklık ederim ki eksiksiz olarak biliyorum ve bildiriyorum ki Muhammed de Allah'ın elçisidir. Bunun tanıklığını yapmak demektir. O ayetlerde deniyordu. Şimdi kelime-i şehadet getirmek demek değildir. Müslüman olmanın şartı kelime-i şehadet getirmek değil, Allah'la, peygamberle ilgili eksiksiz bilgiye sahip olup bunu bildirecek bir konuma gelmektir. Şimdi tam ritüel. Evet, şimdi ritüel oldu. Şimdi müezzin efendi günde 5 defa ezanda 2'şer defa olmak üzere öyle mi? Evet 2'şer defa. Onlardan bir de 2 şehadet olur. 20 kere oradan ilan ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben Allah'ından başka ilah olmadığına şehadet ederim ki diyor. Öyle diyor. Evet anladım. Tamam. Anlatabildim mi? Peki bunu gerçekten yapabilir mi? İdeal olan o. Şahidim diyor. Diyor ama lafla söylemiş oluyor sadece. Lafla söylemiş oluyor. Evet. Bugün ben iddia ediyorum ki, evet, bakın şunu açık söylüyorum. Ezan okuyan Müslümanlar, evet, günde 40 vakit namaz kılmak suretiyle her birinde, evet, defaatlerde eşhedü en la ilahe illallah diyebilen bir insanların hiçbirisi Allah'tan başka ilah olduğuna, olmadığına, Resulullah'ın da Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edemez. Edemez. Yani. Cahillerdir bu konularda. Sadece dilleriyle söylüyor. Bu konularda cahillerdir. Evet, maalesef. Şehadet büyük bir olaydır. Evet. Bakın şimdi şehadetle ilgili size bir ayet okuyacağım. Buyurun efendim. Peygamberimiz döneminde bazı insanlar Resulullah'ın karşısına geçip lesle mürselen diyorlardı. Sen elçi değilsin, sen gönderilen elçi değilsin diyorlardı. İnkar ediyorlar, evet. İnkar ediyorlardı, kabul etmiyorlardı. Evet. Cenab-ı Hak bunlara, bak ne güzel şey yapıyor bak. Rahat suresinin 43. ayetinde. Evet. Ve yekulü lezine keferu lesle mürsela. Kafirler diyorlar ki sen elçi değilsin, sen gönderilmedin. Kul. De ki. Kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm. Benim elçi olduğuma sizinle bizim aramızda Allah şahittir. Allah şahittir. Allah yeter bir. Evet. Ama Allah'ın bilmesi, kafi olması onların kabul etmesine yetmez kardeşim. Yetmiyor. O yetmez. Ayrıca. Evet. Arkasına iyi bakacağız. Ve men indehu ilmül kitab. Bir de kitap bilgisi olan adamlar benim peygamber olduğuma şahitlik eder. Kitap bilgisi olan ehli, evet, kitap mı oluyor? Onun için ehli kitap değil, vahye ait kitap, vahye Kur'an ait bilgisi kitap olanlar. Ha, Kur'an bilgisi olanlar. Şunu bilin, Resulullah'ın peygamberliğini rivayet kitaplarından, söylentilerden öğrenenlerin hiçbir tanesi, bakın, peygamberimizin peygamber olduğunu ispat edemez, şehadet edemez. Eksik kalır. Ama Kur'an'daki Muhammed'i, Kur'an'daki peygamberi öğrenmiş insanların hepsi buna şahitlik eder. Şahit olabilir. Ancak onlar şahit olabilir. Ve şu anda, bakın, evet, şu anda dünyada 6 milyar insan var. Evet. 1,5 milyarı bunun Müslüman diyelim. 4,5 milyar insan bizim peygamberimiz için lesse mürsela diyor. O peygamber değildir diyor, inanmıyorlar. Evet, öyle diyorlar. Evet. Bugün 1,5 Müslümanın, 1,5 milyar, evet, bak, 1,5 milyar Müslümanın bugün için 1000 tanesi peygamberimizi, yani burada Allah'ın ifadesiyle kendi tarafına kitap ilmi olmuş tarzda peygamberimizi öğrenip ya öğretecek olursa, yani şehadet mertebesinde tanıyıp tanıtacak olursa, inanıyorum ki o 4,5 milyar Müslümanın en azından 3 milyar Müslüman insanı daha İnsanın, Müslüman olabilecektir. Tabii ki olur. Onun için biz tanıtım olacak. Onun, evet, peygamberimizin peygamberliğine şahitlik edemiyoruz. Edecek donanımda değiliz. Maalesef. Bakın çok edecek. Eksik. Onun için eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğimiz zaman da, eşhedü en la ilahe illallah dediğimiz zaman, açık söylüyorum, yalan söylüyoruz. Sadece kelime-i şehadet getiriyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. İslam'da ise kelime-i şehadet getirme yoktur. Evet. Bunlara Allah'ın ilahlığına, Resulullah'ın elçiliğine şehadet, yani bilgi sahibi olmak, bu bilgi sahibi bilgiyi de bir başkalarına götürebilmek, evet, onları ikna edebilecek ölçüde bilgiye sahip olmaktır. Duyurmak. Ezanla onu ilgili de ya, yani bunu hayale sarayla ilgili bunu da ifade konusu etmiş olayım. Evet, evet, evet, oraya toplanan Müslümanlar tamamen zikrullah'a yönelik. Ana şey eksen olacak. Müezzin, evet, çağıracak. Görevli insan çağıracak. Hayale salah diyecek. Hepimiz oraya koşacağız. Allah'la ilgili, evet, Allah'la aramızdaki ilişkilerin hepsini, evet, orada geçireceğiz. Dokunulmazlık, Beytullah diyeceğiz. Herkes söz hakkı sahibi. Herkes, herkes dokunulmaz. Oradaki kişilerden bir tanesi falanın aleyhine, filanın aleyhine laf söyledi, şunu yaptı, bunu yaptı falan filan gibi şeyler olmadıktan sonra, evet, müahize edilmeyecek, sorguya çekilmeyecek. Herkes özgürce onu şey yapacak. Evet, dokunulmaz salat olacak, böyle icra edilecek. Evet. Bu böylece icra edilecek olursa o uygulanan salat, haftalık gündem dediğim yerel gündem toplantısındaki salat, zikrullahla kaim olduğundan dolayı da en hayırlı salat olacak. En hayırlı olmasının şeysi buradan i̇şte, evet, kaynaklanıyor buradan değil mi? Evet. Çünkü bu temel olur. Bu temel olmayacak olursa diğer salatların hiçbirisi geçerli yerini olmaz. Bulmaz. Evet. İmansız salat işe yaramaz. Biraz sonra onlara da inşallah değineceğiz. Evet. İnşallah. Tamam. Evet. Böylece cuma salatını, salatı toplantı konusunu, günü salatını evet. burada bitirelim. Evet, çok kısaca teşekkür ederiz. Bu çok salatı kalan ilginç böl- konulara değindiniz. Çok evet, teşekkür ederiz şey bu konuda. Yani şimdi Kur'an'a baktığımız zaman evet. salat herkesin harcı değil. Bu tabii. samimiyet ver samimiyet yapılabilecek bir şey. Şimdi riya ile yapılan salatlar var. Hı. Geçen de bahsettik. Kafirlerin salatları var tabii. biliyorsun. Onlar da gösteriş için, yatırım için evet. Hani tulumba verirken bir verip on almak için evet. salat ederler. Evet. Kur'an'a baktığımız zaman onların da salat ettiklerini, salata kalktıkları zaman, bak evet. şimdi çok enteresan, Nisa 142'de اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ Allah onları aldatacak olmasına rağmen onlar akılları sıra Allah'ı aldatmaya kalkarlar. Bakıyorlar. Bak, وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالًا Salata hı. kalktıkları zamanda da tembel tembel. Uyuşuk uyuşuk kalkarlar. Evet. يُرَاوِنَ النَّاسِ İnsanlara gösteriş yaparlar. وَلَا يَشْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا Az da olsa Allah anarlar ama genellikle de anmazlar. Halbuki salatta neydi burada? Allah'ın Allah. Zikriydi. Esas amaç o. Şimdi yine burada ileride onu uzun uzun şey yapacağız. Aynı riya işi, gösteriş işi, bir koy bir harcayıp on alma işi Maun suresinde de فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Evet. Bak onlar da salat yapıyorlar ama sehivli yapıyorlar. Evet. Evet. Onlar da salat yapıyorlar ama sehivli yapıyorlar. Evet. Bu uyarı şey yapıyorlardı. Yine değişik ayetlerde, değişik noktalarda bunların kınandıklarını da hep görüyoruz. Hatta bir şey daha var. Bunun Enfal 35'te onlar salat ederken bak ve ma kana salatuhum indel beyti illa mukaven ve tasdiye. Bak beytin etrafında Kabe'de toplanıyorlar. Hı. Kafirler de salat ediyor. Salat ediyor. Ama nasıl yapıyorlarmış biliyor musun? Onlar bak ıslık çalmak, el çırpmakla. El çırpmak suretiyle. Reklam işte. Reklam. Hani böyle böyle aynı. Tantanalı şeyler var. O zamanki reklam usulü oymuş. Ha, o gün şimdi şeyler. Teknoloji gelişti evet. daha başka türlü. Öyle şeyler evet. var. Ama bunlar hep biliyorsun kınanan şeyler. Evet. Şimdi şöyle ifade edelim. Burada salat bu toplam yaptıktan sonra evet, buyurun. Müslümanların salatı ise samimiyetle evet. verilen bilginin, kendilerine verilen imkanların, mali imkanların Allah'ın emaneti olup Allah'ın diğer kullarına da ulaştırılması gereken hı. bir emanet görev olduğu olarak. Bilinci içerisinde samimiyetle hı. Allah adına, Allah rızası için evet. kendi çıkarını hiç düşünmeden yapılan bir salat olmalıdır. Esas amaç o. Evet. evet. Şimdi bunun ötesinde yani böyle daha şey yok. Aksi halde salat Allah için yapılmayacak olursa evet. gösteriş için yapılacak olursa Cenab-ı Hak onları çok değişik yerlerde, surelerde mesela Kasas suresinin 76-82. Ayetlerinde bir Karun örneğiyle evet. Sebe suresinin 15-21. Ayetinde bol nimete kavuşturulmuş bir kent şımarmış. Evet. Yine her şeyi çıkarına götürmüş evet, bir örnekle. Yine Kalem suresinde bilindiği gibi bir bahçe sahibi şeyle. Evet. Yine Kehf suresinde ikinci bir hani bahçe sahibi iki orada da kişinin var. Sahibi de daha onunla şey yapar. Şımarık olanlar. Bunlarla evet. baktığımız zaman hı. salat huşu ile yapılmadığı zaman hiçbir dünyada da işe yaramıyor. Ahirette de işe yaramıyor. Cenab-ı Hak bunları sadece ahirette değil dünyada bile de cezalandırmış oluyor. Evet efendim. Şimdi bunun diğer bir şeyi daha var. Hı. Bunu da şey yapayım. Yaptıkları desteği, mali hı. infakı, Allah rızası işi yapan kişilerin durumunu hani Cenab-ı Hak yani bir başka ayette hani bir taşın üstündeki toprak onu da rüzgarın sıyırır, alıp gidişi götürür. Evet. gibi cızsamada kalır şey yapıyor. Taş orada diye. Evet. Buna benzetiyor. Aynısı. Evet. evet. Onun için yapılan salatların hepsinin de Allah için yapılması, evet. Allah'a yani bir yerde ödünç verme hı, denir, gibi. Allah'a yardım ensarullah denir, veliyullah evet. denir. Evet. O amaçla Allah'ın rızası için yapılması lazım. Şimdi salatla ilgili daha çok alt başlıklarımız var. bu salat konusuna inerseniz devam edelim veyahut da toparlamak gerekirse, salat konusunu bitirmek istiyorsak eğer. Şimdi salat konusuyla ilgili daha çok önemli daha şeylerimiz var. O zaman bu haftalık süremizi bitirmiş olduk. Bitirdim, biz de. Oldu. Evet. Tamam, bundan sonra hafta salat ve inşallah bundan sonra salatın namaz olmadığını söyledik ama salattan kalan bölümlerle namaz bölümüne bundan bu sonraki çok programlarda önemli. Sağ olun girelim. Efendim. Çok teşekkür oldu. Ederim. Teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Tamam. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Yıllarını Kur'an'ın herkes tarafından anlaşılabilir olduğu gerçeğini ortaya çıkarmak için ilmi çalışmalar ile değerlendiren konumuza çok teşekkür ediyoruz. Yapılacak olan eleştirilerin de aynı ilmi seviyede ve edeple olmasını diliyoruz. Hoşça kalınız efendim. Allah'a emanet olunuz.